Gdy byłem młodym chłopakiem, w deszczowe dni siadałem przy oknie. Patrzyłem na pustą ulicę. Lubiłem ten szum wiatru, dźwięk kropli bijących w parapet. Spokój. Babcia mówiła, że to matka ziemia płacze nad złem tego świata. Kiedy po deszczu zza chmur wychodziło słońce i pojawiała się tęcza, biegłem na łąkę. Wierzyłem, że to most do nieba, gdzie po śmierci trafiają dusze. Gdzie wszystkie plemiona podają sobie ręce i żyją w pokoju. Dusza jest wolna, nie krępują jej ludzkie nakazy. Podlega jedynie uniwersalnemu prawu wszechświata. Nie rozróżnia kolor włosów, oczu ani skóry. Według niej miarą człowieka jest to, czy ma szacunek dla innych istot i ile dobra czyni. Czy stąpając po ziemi nie krzywdzi jej i nie zadaje bólu. Szafa, kilka czarnych ubrań zawsze z boku. Jak na fotografiach z podstawówki. Brakowało mi pewności, bo mnie nie przytulał tata. Dziś naprawiam jego błędy, kiedy kładę do snu córki. Wzorce mamy z domu, mogę mu jedynie współczuć. I zaplatam nowe liny, przywołując młode lata. Szukam odpowiedzi tam, gdzie cienie niepamięci. W czasie sztormu niezachwiany stać, jak morska latarnia. Znam chór stali, bierz w szpitalnej sali. Kiedy zdrowie miałem, za nic się wyniszczasz. Linię rodu ranisz, alko, dragi, stres. Wiele nocy nieprzespanych, odmieniłem swoje życie, aby je ocalić. Wciąż na szali już pisali mi testament. Choć mentalnie dużo dalej, fundamenty wciąż te same. Połatane serce powierzyłem mojej damie. Dzisiaj biję z pełną siłą, wszystko zgodnie z Bożym planem. Kiedyś jak ty, myślałem, że świat nie kocha mnie. A promienie padały w oddali jak ze ścianu deszczu. Tak jak ty na lata przyodziałem czerń. Śniłem tylko o pokoju jak wojownicy tęczy. Jak ty, myślałem, że świat nie kocha mnie. A promienie padały w oddali jak ze ścianu deszczu. Tak jak ty na lata przyodziałem czerń. Znowu ostrzę swoje strzały jak wojownicy tęczy. Jak wojownicy tęczy. Jak wojownicy tęczy. Jak wojownicy tęczy. Płaczę rymami, nadzieja łzami rysuję tęczę. Kolorami buduję pomost, po co chcieć więcej? Krwawi serce, gorszy sort ludzi budzi morderce. Chcą kroić tort, polityce dać narzędzia w ręce. Zostaw w spokoju tęczę, ty zostaw pradawne symbole. Nadzieja kwiatów na ręcze, na tym ziemskim padole. Pierdolę, nie strugam ojca, choć wtóruje mi matka ziemia. I choć to nie komina, wojownik tęczy wychodzi z cienia. Świętym Boże, buldożer, o Boże, nie może być gorzej. Zaora co znasz, masz to walka na noże. Nic nie pomoże, jeśli dziś nie pomożesz miłości. My wciąż na barykadach, w UNB ludzie prość. Dusza nie miałaby tęczy, gdyby oczy nie miały łez. Nie szukam wrogów z pleców, wyjąłem sztylet, otarłem krew. Nie wciągaj mnie w te gierki, bo polityka obrzydza mnie. Nie chcę ich tarczy, nie gram tylko dla zaszczepionych, spokojnie śpię. Dożyliśmy chorych czasów, deszczem płacze matka ziemia. Wolni ludzie rzeki lasów, tu pandemia nie dociera. Zamiast TV poematy, intuicją świat odbieram. W cieniu drzewa zrywam kwiaty, nieba błękit jak ocean. Wolni ludzie powstaną, jak wojownicy tęczy. Nie słuchaj co ci wmawiają, niewolnicy pieniędzy. W niewidzialnych kajdanach, od narodzin do śmierci. Ogień rozpalam jedną zapałką, rozjaśniam nocy od mędy. Kiedyś jak ty, myślałem, że świat nie kocha mnie. A promienie padały w oddali jak ze ścianu deszczu. Tak jak ty na lata przyodziałem czerń. Śniłem tylko o pokoju jak wojownicy tęczy. Jak ty, myślałem, że świat nie kocha mnie. A promienie padały w oddali jak ze ścianu deszczu. Tak jak ty na lata przyodziałem czerń. Znowu ostrzę swoje strzały.